अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इसमें तीसरा पाद पर विशेष विचार हुआ था, एक आधान अधिकरण के संबंध में विचार हुआ था। उसके बाद कुछ अधिकरण हैं जो कर्म विशेष के बारे में विचार करते हैं, और बाद में 11वां अधिकरण आया है जो आपसे पुस्तक में लिया, मांसाग्निहोत्र आदि का कृत्वंतर अधिकरण। अग्निहोत्र के बारे में आप जानते हैं, अग्निहोत्र नित्य कर्म है, तो ऐसे नित्य कर्म अग्निहोत्र में विशेष विधान आया कहीं, एक शाखा में एक विशेष सत्र है, उसके संबंध में विचार करना है, यही प्रसंग है। तो यहां कर्म भेद का विचार में प्रकरणांतर का संबंध देना है, कि कर्म भेद में हमने एक छोड़ दिया था पहले, वो प्रकरणांतर है ना, तो कर्म भेद के लिए वहां जो कारण बताया था, शब्द अंदर अभ्यास और उसके बाद संख्या संज्ञा और गुण, उसके बाद में प्रकरण आया, तो ये प्रकरण का उदाहरण होगा, प्रकरण के लेकर के कर्म भेद कैसा माना जाए इसके लिए। तो यहां प्रकरणांतर का लक्षण करते हैं, अनुपादेय सहित अनुपस्थिति, उपादेय जो नहीं होता है, अनुपादेय के साथ जिसकी उपस्थिति है वो प्रकरणांतर होगा। अनुपादेय क्या है, काल देश निमित्त फल संस्कार्याणी पंच अनुपादेयानि, इसको पांच अनुपादेय पंचक बोलते हैं। देश कालो निमित्तं च फलं संस्कार्यमेव च इति मीमांसका प्राहुर अनुपादेय पंचकम्। इनका उपादान नहीं किया जाना चाहिए, इनको गिनती में नहीं लेना चाहिए, कर्म भेदादि का निश्चय करते समय इनको नहीं लिया जाए। क्या कि क्या क्या है, देश, देश को लेकर के अलग नहीं किया जाना चाहिए, और काल को लेकर के अलग नहीं किया जाना चाहिए, निमित्त को लेकर के अलग नहीं किया जाना चाहिए, और फल को लेकर के अलग नहीं किया जाना चाहिए, संस्कार को लेकर के अलग नहीं किया जाना चाहिए। संस्कार माने जो प्रोक्षण आदि संस्कार कहा गया, तुषा विमोगन आदि सब संस्कार होते हैं, कि द्रव्य को शुद्ध करने के लिए जो जो क्रियाएं होती है उसको संस्कार कहते हैं, जल में स्पर्श, दीप में देखना इत्यादि बहुत सारे संस्कार क्रियाएं, ये सब अंग कार्य में आते हैं अंग क्रियाएं। इसमें देश काल निमित्त फल संस्कार ये पांच को अनुपादेय पंचक कहते हैं, ऐसा कहा। अब यहां इसको लेके विचार करना है, तो प्रसंग है कि यहां कुंडपायिनामयने श्रूयते कुंडबाई नाम अयने। ये कुंडबाई नाम के सत्र याग है, एक सत्र का अनेक प्रकार के सत्र याग होते हैं, उसमें एक सत्र याग है। सत्र याग के बारे में पहले कहा गया था अदक्षिणानि सत्राणि भवन्ति और याजका एव यजमाना निर्तिजः एव यजमाना भवन्ति, ये सब कहा था कि उसमें ये विशेष है, इसमें दक्षिणा नहीं होते हैं और ऋतिज ही यजमान होते हैं और एक से लेकर के हजारों दिन तक का अनेक प्रकार के सत्र याग है। तो एक दिन होने वाले भी है, उससे आगे भी बहुत है। इस प्रकार से सत्र याग में एक है कुंडबाई नाम सत्र, तो कुंडबाई नाम अयने ये तांड्य ब्राह्मण के शाखा में है, तो उसी में ये सुना जाता है। क्या सुना जाता है? उपसत चरित्वा मासम अग्निहोत्रम जुहोदी, ऐसा एक वाक्य है। उपसत चरित्वा, उपसत नाम का एक इष्टि है, ये बीच में किया जाता है। उपसत व्रत बोलते हैं, उपसत इष्टि है, एक याग है समझ लो, ये आपके पुस्तक में है। ये उपसत चरित्वा, उपसत व्रत करके, उपसत कर्म को करके मासम अग्निहोत्रम जुहोदी, एक महीने तक अग्निहोत्र हवन किया जाता है। अब यहां संदेह क्या है कि यहां अन्यतः प्राप्त अग्निहोत्र कर्म का अनुवाद करके मास रूप गुण का विधान कर रहा है, क्योंकि मासम अग्निहोत्रम जुहोदी बोला, अग्निहोत्रम जुहियात, ये विधि से अग्निहोत्र प्राप्त है। अब उस प्राप्त अग्निहोत्र में विशेष गुण विधान मास के रूप में कर रहा, एक महीने तक अग्निहोत्र करो, ये बोलता है ना, ये एक पक्ष हो सकता है। दूसरा है कि यहां उससे भिन्न मासाग्निहोत्र नाम के एक अलग कर्म हो सकता है, जो पूर्व प्राप्त कर्म से भिन्न एक मासाग्निहोत्र नाम का कर्म होगा, ऐसा भी हो सकता है। यह संशय है कि पहले से अग्निहोत्र प्राप्त है, उसमें गुण विधान हो सकता है, तो मास वहां गुण हो जाएगा, मासाग्निहोत्र एक अलग कर्म, अथवा ये मास से अलग नहीं, अलग ही है, पूरा अलग ही एक कर्म है, ऐसा मानना चाहिए। तो गुण विधान मानने पर एक कर्म रहेगा और अलग कर्म मानने पर दो कर्म हो जाए, अग्निहोत्र एक सामान्य हो गया और ये विशेष दूसरा कर्म हो जाएगा, ऐसा संशय होता है ना। अब यहां मासमिति कालस्य बोधकम पदम अस्ति, अतः मासमिति अनुवादेयम्। तो ये अनुवादेय के लिए कहते हैं, यहां मास जो है काल का वाचक पद है, तो इसलिए ये अनुवादेय पंचक के अंतर्गत आता है ना, ये ध्यान देना। इसलिए अनुवादेय पंचक वाले श्लोक को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अन्य जो निमित्त आएगा उससे अलग है। यह पूर्व पक्ष कहेगा कि यहां प्राप्तमेव नित्यम अग्निहोत्र अनुद्य मासो रूपो गुणोत्र विधि है, ये पूर्व पक्ष है कि यहां प्राप्त नित्य अग्निहोत्र को अनुवाद करके मास रूप गुण का यहां विधान किया जाता है। अब जो है मास रूप गुण यहां विधान है, ये पूर्व पक्ष कहता है। इसके बारे में ये लिखा है, ये नियम है कि जो जो अनुवादेय होता है वो हो अनुवाद्य को उद्देश्यम च भवति, वो अनुवाद्य होता है और उद्देश्य होगा, इसको उद्देश्य करके किया जाए तो उद्देश्य होता है। अस्मिन् वाक्ये मासमिति अनुवाद्यम उद्देश्यम च भवति, इस वाक्य में मास जो है अनुवाद्य भी है और उद्देश्य भी है। इसीलिए एदस्याम स्थितौ धादुअर्थः एव अस्मिन् वाक्ये विधेयः इति वक्तव्यं भवति, ये धादुअर्थ ही यहां विधेय होना चाहिए। तो जुहोदी में जो धादुअर्थ है वही विधान का विषय होगा, क्योंकि यहां अनुवाद करके कहा जा रहा है, इसके कारण अनुवाद्य है, अनुवाद का विषय है। परंतु किंतु अग्निहोत्र जुहोदी वाक्य नित्य अग्निहोत्र से पूर्वमेव विधान, यहां अग्निहोत्रम जीवोदी वाक्य से पूर्व ही सर्वप्रसिद्ध अग्निहोत्र का विधान हुआ। ऐसे में ये कुंडवायिना मायिने इत्यादि वाक्य में अग्निहोत्र होमस्य विधेयत्वं वक्तुं न शक्यते। इसीलिए ये अग्निहोत्र होम का यहाँ कुंडवायिना मायिने उपसत्तरित्वा मातम अग्निहोत्र द्योदी में नहीं कहा जा सकता, इसका विधान नहीं माना जा सकता। विधान पहले से प्राप्त है तो प्राप्त का फिर विधान नहीं होता, पहले से प्राप्त विधान को फिर क्यों विधान करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये स्थिति है। यतः पूर्व विहितस्य पुनर्विधानम न भवति, ये नियम होता है। पूर्व विहित कोई होगा उसका पुनर्विधान नहीं होता, उसको क्या होता है, अनुवाद होता है। पहले से हम जो कुछ जानते हैं उसको यदि वेद दोबारा कहता है उसका अनुवाद नाम है, ये भूतार्थवाद गुणवाद अनुवाद ये कहा है ना, तो अनुवाद नाम है। तो पहले हो जानता है फिर अनुवाद करता है, अनुवाद करके कुछ और बातें कहेंगे। अदा एव अग्निहोत्रम ज्योति वाक्य बोधित अग्निहोत्रा भिन्नम एव कर्म, इसीलिए ये अग्निहोत्र ज्योति इस वाक्य से बोधित अग्निहोत्र से भिन्न ही कर्म होना चाहिए, जो कुंडवायिना मायिने इत्यादि से कहा। इति वाक्य होमस्यापि अनुवाद्यत्वं श्रीयते, तर्हि मातस्य होमस्य च अनुवाद्यत्वात् अस्मिन् वाक्ये कस्यापि पदस्य अविधेयत्वात् इदं वाक्यमेव व्यर्थं सा। यदि ऐसा नहीं मानेंगे, इसमें कोई विधान नहीं मानेंगे, तो ये वाक्य ही व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा है। तो ये इस प्रकार से वाक्य को व्यर्थ नहीं करने के लिए व्यवस्था देनी चाहिए। तब जो है सिद्धांत यहां कहता है कि नैदम वाक्यम नित्य अग्निहोत्र प्रकरणे श्रूयते, श्रूयते त्वेदत् अयन प्रकरणे, यहां प्रकरण को लेकर के अलग करना। ये नित्य अग्निहोत्र को अनुवाद करके मास रूप गुण का विधान करना यह पूर्व पक्ष था। ऐसे में यहां विचार ये है कि यदि ऐसा होगा तो उसका गुण विधान माना जाएगा। गुण विधान कहाँ होगा, वो प्रकरण के अंतर्गत होगा, उस प्रकरण में आया होगा तो गुण विधान होगा, है ना। यहाँ ऐसा प्रकरण में आया नहीं है, जैसे अग्निहोत्रम जुहोदी लग्ना जुहोदी इत्यादि आया है वैसा आया हुआ नहीं है, ये दूसरा प्रकरण है। नाम तो अग्निहोत्र लिया है किंतु वहां का नहीं है, कहाँ का है बोलते हैं ये आयनक प्रकरण की बात है। सत्र आदि के विधान में जो आयनक प्रकरण, आयन मैंने ये छह महीने में जो किया जाता है उसको आयन कहते हैं, ऐसे जो आयन कर्म होता है उसमें ये विधान किया गया है, अग्निहोत्र के वहां नहीं। उपसत चरित्वा तद अनंतरम एव कर्तव्यदा विहितम अत्र कर्म, और दूसरी बात यह है कि उपसत कर्म के बाद में अनंतर ही इस कर्म का विधान किया गया, और उपसत व्रत तो अग्निहोत्र के साथ संबंध नहीं करता, उपसद न अग्निहोत्रे संति, वो अग्निहोत्र में उपसद व्रत नहीं होता, ये तो सत्रादि में होते हैं, तो इसीलिए सोमयाग आदि के संबंध में ये होता है और वहां अग्निहोत्र में ये होता नहीं, इसलिए वहां का ये नहीं है। तो अतः न नित्यम अग्निहोत्र अनुवादो अयम अभी तो कर्मांतर विधि रेवा, इसीलिए ये अग्निहोत्र अधिकार में नहीं आने के कारण ये कर्मांतर विधि ही इसको मानना चाहिए। अग्निहोत्र नाम आने पर आप भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ये अग्निहोत्र को कह रहा है किंतु ये कर्मांतर ही है। तो कर्मांतर में यहां प्रमाण क्या है, किसके आधार पर किया भेद, प्रकरण के आधार, गुण और प्रकरण अलग है तो प्रकरण से किया गया, उभयाकांक्षा प्रकरण, तो एक प्रकरण से किया गया है, इसका संबंध कुछ और है, इसीलिए ये अलग कर्म ही इसको मानना चाहिए। ये उदाहरण पहले के साथ संबंध करता है, जितने जो छह बताया था ना कर्म भेद के लिए उसमें से अंतिम हो गया प्रकरण। अच्छा आगे जो है यहां आग्नेयादि प्रकरण के संबंध में विचार करना है, प्रत्युदाहरण से इसका संगति होगा कि पहले से इसका कुछ अंदर है उसको लेकर के ये विचार है। लेकर यहां क्या है, फल और संस्कार से कर्म भेदकत्व का अभाव दिखाना, क्योंकि पहले अभी कहा था ना कि अनुवाद में फल और संस्कार भी है, देश काल और निमित्त, इससे कर्म भेदत्व का अभाव, इसको लेके कर्म भेद का निश्चय नहीं होगा। अभी जैसा मास को लेकर के काल को लेकर के कर्म भेद को निश्चय नहीं किया, उसको अलग करके अलग कर्म मान के, तो उसमें कर्म भेद का अभाव नहीं होगा, तो कर्म भेद का अभाव के लिए वो निमित्त नहीं बन सकता, तो वो कर्म भेद कर दिया, उससे अलग कर दिया। तो ऐसे स्थिति में यहां फल और संस्कार का भी कुछ दिखाना चाहते हैं, फल को लेकर भेद कर्म भेद होना था उसका अभाव, फल के लेकर के कर्म भेद का अभाव और संस्कार को लेकर, तो यहां प्रसंग आया है आग्नेय अष्टागपालम निर्वपेत रूप काम, आपका पुस्तक में है कि आग्नेय अष्टागपालम निर्वपेत रूप काम, कि अग्नि संबंधी अष्टागपाल निर्वपेत, इसका विभाजन करें मतलब उससे हवन करिए होता है, क्या कामना रखने वाला अधिकारी है, रूप काम, रूप मन तेजस होता है, तेजस काम, हाँ ऐसा अर्थ होगा कि अष्टा अष्टा कपालम निर्वपे तेजस काम, अग्नेय अग्नि संबंधी अग्नि देवता संबंधी अष्टा कपाल का पुरोड़ाचादी जो द्रव्य है उसका निर्वपन करे, मतलब छेद करके डाले, उसको अलग अलग करके टुकड़ा करके, आठ कपाल पे टुकड़ा करना निर्वपन होता है, वो शब्द आते हैं निर्वपन का, इसका मतलब ये टुकड़ा टुकड़ा करना है, तो उसको करके करने के लिए बोला अष्टा कपाल बनाना, आठ कपाल में उसको विभाजन करके फिर उसमें आग्नेय अष्टा कपाल निर्वपे, कामना क्या है रुक काम, तेजस्वी कामना है, उसी के लिए किया जाता है रुक काम, रुक मन तेजस, ऐसा है। यहां रुक फल का अनुपादेया प्रकरणांतरेण यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यायां पौर्णमासायां च अच्युतो भवति इति वाक्य विहित आग्नेयागात कर्मांतरम, ये कर्मांतर माना जाएगा इसको। तो यहां रूप काम जो है, रूप जो है फल है, उसको लेकर जा रहे हैं, इसलिए कर्मांतर माना जाएगा, क्योंकि इसके आगे में आग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्यां पौर्णमास्यायां अच्युतो भवति ये स्तुति आया, आग्नेय जो अष्टाकपाल का निर्वपन आप करते हैं ये अच्युत फल वाला होता है, इसका फल नाश नहीं होगा, अमर फल मिलेगा, अमृत फल मिलेगा, ऐसा है। तो ये है फल को लेकर के कर्म विचार, इसीलिए यदि वाक्य विहिदात आग्नेय यागात कर्मांतरम, ये उस आग्नेय याग से कर्मांतर होगा, कौन सा, ये रूप वाला जो कर्म है ये आग्नेय याग से अलग ही रहेगा, क्योंकि यहां पूर्व पक्ष ये कहेगा कि दर्श पूर्ण मास के अंतर्गत में आग्नेय याग को अनुवाद करके यहां फल विधान कर रहा है, ये पूर्व पक्ष कहेगा, क्योंकि आप जानते हैं दर्श पूर्ण मास में छह याग है, तो उसमें आग्नेय प्राजापत्य अग्निशोमीय इंद्राग्नि और आइंद्र याग दो इस प्रकार से है, तो पूर्ण मास में आग्नेय प्राजापत्य और अग्निशोमीय तीन है, और दर्शयाग में दर्श में इंद्राग्नि और आइंद्र दो याग, दो आइंद्र याग है, तो इनके तीन होता है, तो इसका अनुवाद करके यहां उसका फल विधान कर रहा है, वो रूप काम करके फल विधान कर रहा है, ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है, किंतु सिद्धांत कहता है प्रकरणांतरत्व अभावे भी, यहां प्रकरणांतरत्व नहीं है, पूर्व प्रकरण में क्या था, प्रकरणांतर से आपने अलग किया था, किंतु पूर्व पक्ष कहना है यहां कोई प्रकरणांतर नहीं, दर्श पूर्णमास के प्रकरण में ही आया, इसलिए प्रत्युदाहरण समझ लिया, प्रकरणांतर नहीं होने पर भी ऐसा हो रहा है, किसको लेके, फल को लेकर, तो प्रकरणांतर का अभाव होने पर भी कर्मण प्रकरणेन संबंधाभाव, कर्म का प्रकरण के साथ संबंध नहीं होने पर भी प्रकृति दर्श पूर्ण मास प्रकरण अपेक्षा असन्निधि रस्ती है, कि दर्श पूर्ण मास की अपेक्षा से ये सन्निधि में नहीं है, प्रकरण नहीं होने पर भी दूर में है, क्योंकि अयमेव असन्निधि कर्म भेदम साधे, तो ये सन्निधि में नहीं है, दूर में है, अन्य प्रकरण में नहीं होने पर भी दूर में है, प्रकरण में उभयाकांक्षा होना चाहिए, उभयाकांक्षा का अंतर्गत ही आ रहा है, किंतु फिर भी वो दर्शपूर्ण माग के सान्निध्य में नहीं, जहां कहा गया आग्नेय आदि याग के सान्निध्य में नहीं है, दूर में है। तो वो दूरी कितना है वो उसके हिसाब से कर्म का जो बीच में जो जो आया उसको लेके आपको निर्णय करना है, किंतु है वहां। अब प्रत्युदाहरण क्यों है, पूर्व में प्रकरण को लेकर के अलग किया था, अब यहां प्रकरण नहीं है, फल को लेकर के अलग करना चाहते, इसके लिए युक्ति दिया। तो एवं च इस प्रकार से होने से ये रूप का मृष्टि कर्मांतर ही होगा, इसलिए यहां सूत्र आया फलम च अकर्म सन्निधौ। अकर कर्म के सन्निधि में नहीं रहने से, सन्निधि मात्र लिया प्रकरण को नहीं लिया, तो सन्निधि में नहीं रहने से वो फल को लेकर के यहां भेद हो जाएगा, ऐसा करके यहां कर्म का भेद किया। और इसी के साथ में आगे आपके इसमें दिया है कि औदुम्बरीम प्रोक्षदी इत्यत्र संस्कार्याया औदुम्बर्याः अनुवादेया प्रकरणांतरेण औदुम्बरी प्रोक्षणम व्रीही प्रोक्षदीति वाक्य विहित व्रीही प्रोक्षणा कर्मांतरम भवति। ये भी कर्मांतर है, औदुम्बरी प्रोक्षदी ये जो है संस्कारी के विषय में है, प्रोक्षण संस्कार होता है, तो और व्रीहीन प्रोक्षदी ये भी एक संस्कार है, तो ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है संस्कार के कारण। तो औदुम्बर्या संस्कार्याया औदुम्बर्या अनुवादेयत्वा अनुवादेय होने के कारण प्रकरणांतरेण प्रकरणांतर मान करके, क्योंकि औदुम्बरी के बारे में कहा वो शागा छेदन के प्रकरण में जो पशुकर्म है उसके लिए है वो, तो पत्सावानयन इत्यादि से संबंध करता है, ऐसा करके वहां मानना चाहिए। और यहां व्रीही प्रोक्षदी जो है ये पुरोड़ास संबंधी है, तो पुरोड़ास बनाने के पहले व्रीही को प्रोक्षण किया जाता है, उसके बाद वो व्रीही नवहंती आता है, फिर व्रीही पिनश्य आता है, इस प्रकार से उसको बनाया जाता है, ऐसे करके वहां अलग प्रकरण है, ये अलग प्रकरण है। तो संस्कार को लेकर के यहां नहीं किया गया, एक साथ एक नहीं माना, प्रकरण को लेकर के अलग मान गया, इस प्रकार से ये दोनों का कर्म विभाजन के विषय में ये जो बात है ये यहां समाप्त हो जाता है, इसमें कुछ अधिकरणों का विचार किए, क्योंकि कर्म भेद अधिकरण में ये मुख्य पाद है कर्म भेद का, और आगे भी आएगा कि प्रयोग भेद को लेकर के भी भेद दिखाएगा, प्रयोग भेद आगे पाद में, तो द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। तो यहां द्वितीय अध्याय का चतुर्थ पाद में पहला अधिकरण पुस्तक में दिया हुआ है, यावत जीव अग्निहोत्राधिकरणम, कि यावत जीव अग्निहोत्रम जुहियात, ये श्रुति आती है कि यावत जीव अग्निहोत्रम करना चाहिए, यावत जीवम दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत, ऐसा वाक्य आ गया। अब ये कर्म भेद निरूपण होने पर इसके संबंधी प्रयोग के संबंध में विचार करना है कि यह प्रयोग कैसा होगा, कि यावत जीव अग्निहोत्र कहने पर कब तक अग्निहोत्र करना है, और इसका प्रयोग यह यावत जीव का विशेषण किसके साथ है, कि यावत जीव कर्म धर्म है अथवा कर्तृधर्म है, यावत जीव कहा जीवन पर्यंत, तो जीवन पर्यंत से कर्म के साथ संबंध लेना चाहते हैं अथवा कर्ता के साथ संबंध लेना चाहते हैं, किसके साथ संबंध लेना चाहते हैं, यह संशय है ना। यह कहा अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः इति वाक्येन स्वर्गार्थम काम्यम अग्निहोत्रम कर्म विधीयते, एवं च यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र नित्या अग्निहोत्रम कर्म विधीयते। यहां दो है इसमें यह ध्यान देना, एक तो अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, इसके साथ स्वर्ग काम पद जुड़ा हुआ है ना, और दूसरा जो है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोति, ये अलग है। तो यावत जीव अग्निहोत्र जुहोति एक अलग कर्म है, नित्य कर्म है, नित्य अग्निहोत्र कर्म विधान किया, और अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः ये काम्य कर्म विधान किया, ये दो अलग अलग है, अग्निहोत्र दोनों का नाम है, किंतु एक तो अग्निहोत्रम जुहोदी स्वर यावत जीव अग्निहोत्रम जुहोदी नित्य कर्म, और अग्निहोत्रम जुहुया स्वर्ग काम, ये काम कर्म में कोई स्वर्ग काम वहां कह रहा है स्वर्ग की इच्छा से करो, है ना। अब यहां संशय होता है कि काम्य अग्निहोत्र से अनुवादम कृत्वा यावत जीव इति वाक्येन जीवन रूप काल संबंध से विधिर्भवति अथवा जीवन रूप निमित्तवशेन अग्निहोत्र होम से प्रयोगांतर विधिर्भवति, ये संशय है कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोदि, इसमें ये यावत जीव गुण विशेष का विधान कर रहा है अथवा ये अलग ही है यावत जीवम अग्निहोत्र क्या है, ऐसा संशय दिया। ये दोनों में कम संशय होगा तो पहले जो है पहले वाला लेंगे तो वो कर्म धर्म हो जाएगा और दूसरे वाला लेंगे तो कर्तव्य धर्म हो जाएगा। तो यहां पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय है कि अग्निहोत्र जुहिया स्वर्ग काम, ये वाक्य आया काम्य में तो इत्यनेन यद काम्यम अग्निहोत्रम विहितम, जो काम्य अग्निहोत्र का विधान किया गया है तदेव जुहोदितेन अनुद्य, उसी को ही अनुवाद करके यावत जीव पदेन तस्य मरणावधि का विधि है, मरणावधि काल का विधान किया गया है। मतलब स्वर्ग जाने के लिए अग्निहोत्र कब तक करना चाहिए, यावत जीव करना चाहिए, तो वो स्वर्ग काम जो काम्य कर्म है अग्निहोत्रम जुहोदी जो स्वर्ग काम ये कहा उसका ही अनुवाद करके यहां जुहोदी में विशेष अर्थ दिया जा रहा है, मतलब कर्म के साथ विशेषण दिया जा रहा है, कर्म कब तक करना चाहिए जब तक जीवन है, ऐसा कर्म के साथ दिया जा रहा है, ये पूर्व पक्ष। तो इसका उनके पास क्या क्या युक्ति है ये देखिए, तथाच इदम वाक्यम काम्य अग्निहोत्रम उद्देश्य यावत जीव कालम विधदा, तो इसका अर्थ ये होगा कि काम्य अग्निहोत्र का उद्देश्य करके, उद्देश्य बनेगा काम्य अग्निहोत्र वहां कहा पूर्वोक्त अग्निहोत्र जुगिया स्वर्ग काम कहा हुआ जो अग्निहोत्र वही बनेगा, और यावत जीव काल तो यहां गुण विभाग करता उसका विशेषण बना, तो इस प्रकार से ये काम्य अनुष्ठान मरण पर्यंत होगा, ऐसा काम्य अनुष्ठान है ये एक पक्ष हो सकता है ना। नहीं तो क्या होगा, अग्निहोत्रम जुहुया स्वर्ग काम इतना कहने पर एक बार अग्निहोत्र करके भी स्वर्ग काम फल प्राप्त करे, जैसा ज्योतिषों में है, ज्योतिषों में एक बार करने से फल प्राप्त होता है, ऐसा सबका अपना अलग अलग अश्वमेध है, एक बार किया तो फल प्राप्त हो, जो जो करना है राजसूय एक बार किया फल प्राप्त होता है, कार्यज्ञ एक बार किया फल प्राप्त, यावत जीव नहीं है ये सब करते रहना चाहिए ऐसा नहीं। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि ये इसमें भेद है, वो अन्य काम्य के समान ये अग्निहोत्र नहीं है, ये काम्य अग्निहोत्र जो है स्वर्ग मिलना है तो प्रतिदिन करना पड़ेगा, प्रतिदिन यावत जीव करना पड़ेगा, ऐसा अर्थ इसमें लगाना चाहिए, ये इसका विशेष है। इसीलिए अग्निहोत्र कर्म का यावत जीव अभ्यास सिद्धि के लिए ही यह यावत जीव काल रूप जो है धर्म का विशेष विशेषण रूप से दिया गया, इसलिए यह कर्म का धर्म है ये विधान। तो नित्य काम्य प्रयोग में सम्मिलित एक ही कर्म जो यावत जीव करता रहेगा तो काम हो जाएगा, इसका मतलब पूर्व पक्ष के हिसाब से ये काम्य कर्म अग्निहोत्र के साथ जुड़ा हुआ यावत जीव है तभी स्वर्ग मिलेगा, बात तो ये कि है उधर करके करते जाए तो स्वर्ग मिलेगा, ऐसा वो नहीं हो पाएगा। तो काम्य मतलब नित्य कर्म नहीं है ये, नित्य कर्म होगा तो नित्य कर्म का सिद्धांत रहेगा, वो बोल रहे काम्य कर्म ही नित्य करना चाहिए, नित्य कर्म को नित्य करना ही चाहिए, किंतु यहां वो मान रहे कि ये जो नित्य करने की बात कर रहे हैं ये काम्य कर्म ही है, पहले जो विधान किया है अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग काम का विधान किया उसको हर एक काम्य कर्म क्या है एक बार करने से कामना प्राप्त हो जाती है, ये ऐसा नहीं है, ये विशेष काम्य कर्म है जो बार बार करना पड़ेगा, मतलब निरंतर करना पड़ेगा तभी स्वर्ग फल प्राप्त होगा, ऐसा काम्य कर्म करना चाहते हैं। हाँ किंतु सिद्धांत ही देखिए, सिद्धांत कहते देखिए ये जो यावत जीव पद है ना, यद्यपि यावत जीव पद काल का लक्षक है और काल का लक्षक होता है किंतु काल वाचक नहीं है। यावत जीव से क्या करना, काल लक्षित कर रहा है, एक निश्चित काल को लक्षित कर रहा है किंतु काल का वाचक नहीं है। वाचक होगा तो क्या होगा कि जो जितना कहा जाता है उतना करना पड़ेगा। लक्ष्य होगा तो वही कुछ चीज को कह रहा है उससे कुछ अंश लेंगे, पूरा नहीं लेंगे, ऐसा होगा। तो एक महीना बोला तो एक महीना पूरा नहीं, एक महीने में कुछ घंटों को करेंगे, ऐसा कुछ समय करेंगे, पूरा एक महीना 30 दिन में जितने 24 घंटे के हिसाब से ऐसा नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा लक्षित। वाचक बनेंगे एक महीना, मतलब एक महीना ही होगा 30 दिन, ये आप अंदर है ना वाचक और लक्षक। इसलिए सिद्धांत कहता है यहां यावत जीव का अर्थ है जो सुबह उठ करके रात तक, रात से फिर सुबह तक ऐसे 24 घंटा करे, ऐसा तो होता है नहीं। तो 24 घंटा उसका जीवन है और उसमें 24 जीवन का 100 साल तक है, तो 100 साल तक निरंतर करे तो बाकी काम क्या किसे करेंगे। इसीलिए ये कालवाचक यावत जीव करने पर भी लक्षक है, वो दिन में एक बार की बात करेंगे, है ना। अच्छा, इसलिए संपूर्ण जीव का यह पर्याय रूप से मानना चाहिए, संपूर्ण रूप के जीवन के लिए यावत जीव कहा गया। तो ये जीवन किसी कर्म का धर्म हो नहीं सकता है, क्योंकि जीवन तो कर्म का धर्म नहीं होता। पूर्व पक्ष कह रहा था यह कर्म का धर्म है, कर्म का धर्म जीवन नहीं हो सकता। यहां यावत जीव शब्द से जीवन को लिया गया, तो जीवन तो कर्म का नहीं होता है, पुरुष का होता है। कोई आदमी जीता है, कर्म कहां जीता, कर्म को जीना नहीं होता। जीवन शब्द का प्रयोग पुरुष में होता है, इसीलिए ये यावत जीव का अर्थ पुरुष में होना चाहिए, कर्म में नहीं होना चाहिए, पुरुष धर्म होगा। इसका मतलब पुरुष के आयु से संबंध करेगा, कर्म से संबंध नहीं करेगा। पुरुष कर्म करता है, कर्म से संबंध करता है, इसलिए कर्म का धर्म है ऐसा जो कहा है ना पूर्व पक्षी ने, ऐसा नहीं, कर्म का धर्म नहीं। कर्म कौन सा कर्म, वो काम में अग्निहोत्र का धर्म मानना चाहते हैं, वो नहीं है, ये पुरुष का धर्म है, क्योंकि जीवन तो पुरुष धर्म है। इसीलिए उस पुरुष धर्म को निमित्त बना करके अग्निहोत्र प्रयोग को यहां विधान किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि प्रयोग भेद ही यहां विशेष है, प्रयोग भेद से यहां किया गया, इसलिए प्रयोग नैरंतर्य आपत्ति यहां आ जाता है कि प्रयोग विशेष कहने का मतलब उसी से ही इसको लिया जाएगा, ये अलग कर्म नहीं है, अलग कर्म नहीं है। अब प्रयोग कहने पर कब तक करना चाहिए इसका प्रयोग, निरंतर करना चाहिए होगा, तो वो इसमें नैरंतर्य आ जाएगा, पूरा जीवन भर बोले तो 24 घंटा करना है, ऐसा होगा तो वो तो होता नहीं। इसीलिए फिर वहां आगे कुछ विधान देखना पड़ेगा, आगे विधान देखने से मालूम पड़ता है सायं प्रातः कालयोरेव स्पष्टं विदित्वा, कि यावत जीव का अग्निहोत्र हवन के बारे में जब देखते हैं तो ऐसा तो प्राप्त होता है पूरा जीवन में 24 घंटा प्रतिदिन 100 साल तक जब तक दिए करना चाहिए, संभव नहीं है। संभव नहीं है तो कैसे संभव नहीं है, उसके लिए बोलते हैं सायं प्रातः हवन करने की बात करते हैं। सायं जुहोदी प्रातः जुहोदी ऐसा शब्द आया कि सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, फिर जो है जो सुबह करने के लिए अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि इत्यादि, शाम को करने के लिए ये अलग अलग मंत्र आया, तो सुबह शाम जो है सूर्य ज्योति ज्योतिर सूर्य इत्यादि मंत्र से उसको सायं प्रातः से करेंगे, इसके बारे में आज विचार करेंगे। इसीलिए यहां श्रुति का संबंध देकर के ये मालूम करना चाहिए कि अलग कर्म नहीं है, यहां प्रयोग भेद से ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो जो कर्म है वो अग्निहोत्र है, उसमें यावत जीव धर्म को जोड़ा गया पुरुष धर्म के रूप में, सायं प्रातः इसका हवन करना चाहिए, ये इसका अर्थ होता है। ये कर्तृर्वा श्रुति संयोगा ऐसा सूत्र, यहां दूसरा सूत्र आया कर्तृर्वा श्रुति संयोगा, तो कर्ता का ही ये धर्म होगा यावत जीव धर्म, कर्म का नहीं होगा, ऐसा कहा। अब उसके बाद में यहां दिया सर्वशाखा प्रत्यय कर्म एकत्व अधिकरण। अब यहां क्या है कि छह जो कर्म भेद को कहा गया था ना, अब तक जो छह कर्म भेद कहा गया था उनमें से अलग कुछ निमित्त को कहना चाहते, इसलिए यहां शाखांतर आदि और निमित्त कहे, कर्म भेद के लिए और निमित्त है। जैसे शब्दांतर, अभ्यास, संख्या, संज्ञा, गुण, प्रकरण, ये छह तो कर्म निमित्त के लिए, भेद के लिए बताया, और निमित्त है तो और भी निमित्त उपलब्ध होते हैं, इसलिए इनके बारे में विचार करना चाहिए। वो क्या क्या है? शाखा आदि निमित्त है, तो प्रतिशाखा कर्म भिन्न होगा या एक होगा, ऐसा यहां विचार करना चाहते हैं। क्यों ऐसा आया? देखिए, वेद से सर्वाभ शाखा, वेद में अनेक शाखाओं में अग्निहोत्र कर्म का विधान किया, दर्श पूर्णमास कर्म का भी अनेक शाखाओं में विधान है, ठीक है। इस स्थिति में ये अनेक शाखाओं में भेद मान करके अलग अलग कर्म भेद करना चाहिए अथवा नहीं, ये संशय हो। अलग अलग शाखाओं में अलग अलग किया गया, ये आपको ब्रह्मसूत्र में इसका बहुत उपयोग है, जो दो ये अधिकरण है, ये पहला अधिकरण, दूसरा अधिकरण अभी जो आ रहा है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। इसके लेके बहुत निर्णय लिया वहां, क्योंकि अलग अलग शाखाओं में आया, वहां तैतरीय शाखा में कुछ कहा और छांदों की शाखा में और कुछ कहा, छांदों की शाखा में कुछ कहा, बृहदारण्य शाखा में कहा, दोनों में किसको मिलाना है, किसको अलग करना, ये अलग होगा कि ये होगा, इसका विचार करना, इसलिए वहां शाखा भेद से लेंगे और माध्यंदिनी शाखा और कांड शाखा का भी भेद लेंगे इत्यादि, वहां शाखा भेद की बात आएगी, तो यही प्रसंग है वहां, इसी युक्ति से वहां निर्णय लेंगे। तो ये पूर्व पक्ष बोलता है कि अलग अलग कर्म आया है तो ऐसा तो भ्रम होता ही है कि अलग अलग मानना चाहिए कि एक मानना चाहिए, क्यों? क्योंकि गुण विधान में भी कुछ अंतर पड़ता है कि हर जगह एक समान गुण नहीं है, शाखा भेद से कुछ गुण विधान में भी भेद भी देखता है इत्यादि, आगे निमित्त देंगे। तो अग्निहोत्र का भेद अनेक शाखा में उपलब्ध होने से शाखा भेद से कर्म भेद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये विचार है। तो उसमें ये क्या है, पूर्व पक्ष यहां कहेगा कि काढ़गादयो नाम भेदाः नाम भेदस्य कर्म भेदकः इति सिद्धं प्राप्त, कि पहले आपने ये कहा था शब्दांतर में कहा था कि नाम भेद से कर्म भेद होगा, बोला ऐसा कहा था ना पहले, ऐसे में यहां भी नाम भेद दिखाई पड़ता है, अलग अलग शाखा का अलग अलग नाम है, जैसा काठक एक शाखा है, माध्यंदिनी दूसरी शाखा है, कांडव तीसरी शाखा है, तैत्तरीय दूसरी शाखा है, इस प्रकार से अलग अलग शाखाओं का, बहुत शाखाओं का नाम आया, तो इन नामों से कर्म अलग अलग होना चाहिए, तो नाम भेद से कर्म भेद आपने ही कहा, इसलिए शाखा भेद में शाखाओं का नाम अलग अलग होने से कर्म भेद हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष कहता है। यहां पूर्व पक्ष का एक विशेष सूत्र है, वो इतने सारे को कर्म भेद का कारण मानते हैं शाखा के अनुसार कर्म भेद का, ये है नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्त अन्यार्थ दर्शना छागांतरे कर्म भेदस्या, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। तो जितने पहले बताया छह है उससे भी बहुत ज्यादा है, इधर और है, इसमें नाम है, रूप है, धर्म विशेष, नाम रूप धर्म विशेष पुनरुक्ति निंदा शक्ति समाप्ति वचन प्रायश्चित्त अन्यार्थ दर्शन। तो यहां जो है बारह है ना, इसको लेकर के शाखांतर में कर्म भेद मानना चाहिए। अब ये क्या क्या है, ये नाम आदि देखिए, नाम तो इन्होंने यहां पहले वाले को लिया है, नाम है इसी सूत्र, यहां के ही सूत्र में आया है ये, इसी अधिकरण का ही ये सूत्र है, पूर्व पक्ष का सूत्र, ये आठ नंबर का सूत्र है। नाम है काठक आदि नाम, तो काठक आदि नाम से शाखा भेद से कर्म भेद होना चाहिए, पूर्व पक्ष का है। दूसरा है गुण भेद, गुण भेद मैने तृतीय देवतादि का भेद, वो एक एक को लेकर के भी अलग अलग भेद दिया जाता है, जैसे अग्निशोमीय एकादश कपालम एक शाखा में एकादश कपालम अग्निशोमियम का, दूसरी शाखा में द्वादश कपालम, द्वादश कपाल को कहा, तो एक जगह एकादश एक दूसरा द्वादश, कर्म भेद होना चाहिए। अच्छा फिर धर्म विशेष है, धर्म विशेष का अर्थ है कि आचार का भी कुछ भेद है, जो ऋतिक पूजा करते हैं उसमें भी आचार में भी कुछ भेद देखा, धर्म विशेष भी देखा। जैसे कारी इष्टि मंत्र ब्राह्मण में आया मारुदमती, ये तैतरीय शाखा वाले जो है इस मंत्र को पढ़ करके कारी इष्टि के संबंध में भूमि में भोजन को करते, भूमि में बैठ करके भोजन आदि का आचरण करते और अन्य नहीं करते। तो कारी इष्टि करते समय ये मारुदा आदि इत्यादि मंत्र लेकर के वो भूमि में जमीन बैठ के भोजन का आचरण करते, तो तैतरीयों का विशेष है। अन्य शाखा लोग कारी इष्टि करते समय ऐसा नहीं करते, तो एक ही कारी इष्टि है अलग अलग शाखा में आया, तो एक ये आचरण कर रहा है भूमि में बैठ के भोजन कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा है, तो अभी आचरण भेद होने से भी कर्म भेद होना चाहिए ऐसा कहेगा धर्म विशेष। तो ये क्यों जानना है, क्योंकि बहुत सारे कर्म ऐसा ही दिखाई पड़ते, अलग अलग शाखाओं का अलग अलग होता है, समय अलग अलग होता है, बहुत कुछ अलग अलग होते हैं, तो इससे होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कह रहा है धर्म विशेष से भी होना चाहिए। तो भूमि में बैठना भूमि में नहीं बैठना दो आचरण अलग अलग होते हैं, ये है धर्म विशेष का उदाहरण। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति को पहले कहा था अभ्यास नाम से कहा था। अच्छा पुनरुक्ति में क्या है कि अनेक शाखाओं में कथन है अग्निहोत्रादि का, अनेक शाखाओं में अग्निहोत्रादि का कथन है, तो वेद को हम एक मान करके जब देखते हैं तो अनेक शाखाओं का कथन को पुनरुक्ति मानेंगे, तो पुनरुक्ति को आपने कर्म भेद मानने के लिए कहा था है ना, किड़ो यदि तरुणवाद में यदि इत्यादि में, ऐसा ही यहां भी होना चाहिए। तो जब शाखाओं में भेद देकर अग्निहोत्र का विधान है तो अलग अलग अग्निहोत्र है ऐसा मानना चाहिए, एक अग्निहोत्र नहीं, ठीक है। ये पुनरुक्ति को लेके कर्म भेद शाखांतर में कर्म भेद, ये शाखांतर यहां विशेष बनेगा, पहले क्या था शाखांतर की बात नहीं थी, जो छह का कहा था वो तो शाखांतर को लेकर नहीं कहा था, यहां शाखांतर को लेकर के पुनरुक्ति में कर्म भेद हो जाए, अच्छी बात है। और आगे निंदा, निंदा को लेकर के, निंदा की बात बहुत रोचक है, आप जानते हैं इसको कि अनु उदिदे जुहोदी अनुदिदो जुहोदी आया, एक विकल्प आया था ना उदिदे जुहोदी, सूर्य का उदय होने पर उदय करना चाहिए हवन करना चाहिए, और अनुदिदे जुहोदी उदय नहीं होने पर, उदय के पहले करना चाहिए, सूर्य का उदय होने पर करना चाहिए अग्निहोत्र, एक पक्ष विकल्प पक्ष के लिए उदाहरण दिया था, और अनुदिदे बोलने पर दूसरा पक्ष, वहां क्या उदाहरण दिया कि उदिदे जुहोदी अनुदिदे जुहोदी और अधिरात्रे षोडशनम घृणादि अधिरात्रे षोडशनम न घृणादि, ये विकल्प दिया था। अब ये विकल्प में क्या कहा था कि ये सब विकल्प है, ये विकल्प में दोष नहीं है, अष्टदोष नहीं है, और क्या है कि ये दोनों में परस्पर बाध्य बाधक भी नहीं है, इसका मतलब उदिदे जुहोदी अनुदे जुहोदी में उदित करने पर अनुदित को छोड़ने वाला दोष नहीं लगेगा, ऐसा कहा था। ये विकल्प का विचार करते समय कहा था ना, विकल्प का अनेक भेद मान करके इस प्रकार के विकल्प में दोष नहीं है, उससे तो आपको अपूर्व सिद्ध होगा, वो छोड़ने के भी अपूर्व सिद्ध होगा, दूसरा तो छोड़ने से तो उसके अप्रामाणिक होकर के फिर उसको प्राचित होना था, ऐसा विकल्प है। तो वेद में आया हुआ विकल्प है, उदिदेश जो हो गया अनुदेश जो हो गया वेद में आया हुआ विकल्प है, इसको तो एक पक्ष लेने पर हो जाएगा। अब यहां एक लेके एक रोचक बात कहने जा रहे हैं, अब उदिदेश हो दी अनुदेश हो दी आपने कहा, जैसा हम लोग करते हैं संध्या करने का समय निश्चय किया, तो एक दिन जो है 7 बजे किया है तो हो गया उदिदेव जुहोदी हो गया, अब एक दिन जो है 5 बजे उठ के तैयार हो गया तो 5 बजे कर लिया अनुदेव जुहोदी हो गया, तो जैसा हम उठेंगे हमारे पास विकल्प प्राप्त है, तो एक दिन 5 बजे हो जाएगा, एक दिन 7 बजे हो जाएगा, दूसरे दिन जो है 6 बजे हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। ये अभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये कहना चाहिए, ये नहीं कर सकते आप ऐसा बोलेंगे, आप तो ये करेंगे तो प्राश्चित करना पड़ेगा। तो बोला वैद्य ने कहा उदित अनुदेश कभी भी कर सकता है, दोनों में कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि आपको पहले दोनों में से एक निश्चय करना पड़ेगा कि आप उदित में संध्या करेंगे या अनुदित में करेंगे, हवन उदित में करेंगे या अनुदित में करेंगे। ये आपका जो है परंपरा के अनुसार जो गुरु उपदेश हुआ है उसके अनुसार आपको निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय के बाद उसी को आवर्तन करता रहना, ऐसा नहीं खा पी करके पेट भर के रात भर खिचड़ी बना के खा के सो गया और सुबह आराम से उड़ा, कोई बात नहीं, आज जो अनुदेश हो गया, फिर ऐसा नहीं होता है। तो उससे प्राचित करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा विकल्प का मतलब ऐसा नहीं कि जब भी आप करें ऐसा करें, दोनों में से एक का निर्णय करें और उसी को ही आजीवन प्राप्त करें, और इसके बाद यदि उसमें विकल्प माने कोई माने दोष आ गया यदि नहीं कर सका प्राश्चित करना पड़ेगा, ऐसा कहा है अलग शाखा में, इसके बारे में कहना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया ये सूत्र को। प्राश्चित है, प्राश्चित का विधान किया गया है, जो यदि आपने उसको नहीं किया तो गायत्री मंत्र आदि है उसका एक माला फिर करना है, उस दिन शाम को उपवास करना है, ये सब प्राश्चित है। हाँ, संध्या का समय जो है ना विहित काल का निवृत्त होने पर उपवास करना है, उस दिन भोजन नहीं करना है, एक तो है, और गायत्री का अलग से जप करना है, जितना करेंगे उसका दुगुना करना है, ऐसा होगा। अब ये निंदा क्या है कि प्रादर अनुदम देवदंती पुरोदया जुह्वती ये अग्निहोत्रम। अब दो पक्ष है ना, उदित और अनुदित पक्ष वाले हैं, तो प्रादर अनुदम ते वदंती बोलते हैं ये जो ये उदय होने के पहले जो लोग करते हैं, मैंने दो पक्ष हो गया, अब दो पक्ष में दो ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ऐसा है एक वर्ग ऐसा है जो अनुदिदे ही जो हवन करते हैं, अब वो भी अपने तरफ से कुछ स्तुति करेंगे निंदा करेंगे, और एक पक्ष है उदित में हवन करते हैं, है ना, उदित होने पर हवन करते हैं, जैसा उदय हो गया उसके बाद हवन करते हैं, और दूसरा ग्रुप है जो शाखा वाले हैं अनुदित में करते हैं, इसलिए गुरु परंपरा से वो मान के आ रहे हैं। तब वहां एक ऐसा निंदा वाक्य आया, किसका, जो प्रादर अमृतम वदंती, जो सुबह सुबह उड़ करके ये लोग झूठ बोलते हैं, मैंने निंदा कर रहे हैं, क्या पुरोदया जुह्वती अग्निहोत्रम, जो उदय होने के पहले जो अग्निहोत्र करते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य बोल रहा, अब सूर्य का उदय हुआ ही नहीं है, आप जो है सूर्य उदय होने के पहले उड़ करके अग्निहोत्र रात में ही कर रहे हैं, ऐसे में सूर्यो ज्योति बोलना सही है गलत है, सही गलत है, इसीलिए ये अमृत बोल रहा है, अब झूठ बोल रहा है, निंदा किया उसने। तो अनुदित में नहीं करना चाहिए, उदित पक्ष वाले का अनुदित पक्ष वाले के प्रति निंदा, ठीक है। अब एक ग्रुप ऐसा बोलता है एक शाखा वाले, दूसरे शाखा वाले अनुदित वाले बोल रहे हैं, अभी इनके तरफ बोलेंगे, तो अनुदित वाले क्या बोलते हैं कि सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिष सूर्य स्वाहा, ये जो अभिधानम है ये अनुदित है इनके पक्ष में, मतलब ये जो झूठ बोलने का मतलब प्रातः काल में सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिष सूर्य स्वाहा बोल रहे हैं, अब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है आप स्वाहा कर रहे हो, तो इसलिए उदित में ही करना चाहिए इनका पक्ष। अच्छा, अब उदित होम की निंदा, ये उदित होम पक्ष वाला, अब अनुदित होम वाला क्या कहते हैं इनके प्रति, वो भी कह रहे हैं एक शाखा वाले अनुदित वाले, वो क्या कह रहे हैं, यद उदिते सूर्यो प्रादर जुहुयात यथाधिदये प्रद्रुदाय शून्याय अवसथाय आहार्य हरंती, ऐसा करके वो बोल रहे। देखो एक इसके पीछे दूसरा के कारण ये क्या मानते हैं कि अग्नि देवता या आदित्य देवता है ना, ये आदित्य देवता अस्त हो गया, आदित्य देवता अस्त होने पर वो अग्नि में प्रवेश करके रहता है, अग्नि में प्रवेश करके रात को बैठेगा, अस्त होने पर उनके पास अग्नि रहते हैं ना, जो गर्भवती अग्नि तो वहां रहता ही है, तो वो गार्भवती अग्नि में करते हैं, क्योंकि ये अग्निहोत्र तो गार्भवती में करेंगे, इसलिए अग्निहोत्र में वहां उसी में बैठते, उसी में जाके बैठता है वो, उनकी ऐसी कल्पना है, ऐसा उनके पास प्रमाण है। तो अग्नि जो अग्नि को प्रवेश करके आदित्य वो सायंकाल वहां बढ़ता है, और जैसा उदय हो जाएगा तो उदय होने पर क्या है, वो आदित्य अग्नि को छोड़ करके उधर चला जाता है, वो उनका उदय होने पर वहां चला गया, रात में इधर अग्नि में था, उदय होने पर वहां चला जाता है, तो वहां चला गया, फिर उसके बाद आप हवन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये जो आदित्य भगवान है आपके अतिथि रूप से सायंकाल आपके घर में आया था, कि जैसा कोई मनुष्य अतिथि आता है घर में आकर रहता है, और अतिथि आकर के रहा, सुबह उठ करके अतिथि स्नान करके चला गया, उसके बाद आप उसको नाश्ता खिलाने जा रहे हो, कितना गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए उदित होने पर तो चले जाएंगे आदित्य, ऐसा नहीं करना चाहिए, अनुदित में करना चाहिए, क्योंकि वो अग्नि में आदित्य बैठा हुआ, ये उनकी कल्पना, इसीलिए अनुदित में करना चाहिए। हमारे संध्या के लिए भी यही है, वो ब्रह्म मुहूर्त के बराबर अग्नि नहीं होने पर भी ब्रह्म मुहूर्त में वो शक्ति पूरे रहते हैं, इसके कारण से करते हैं, वो बाहर आने पर शक्ति बाहर फैल जाता है, ऐसी कल्पना। इसीलिए जो उदय से पहले करने वाला पक्ष को ज्यादा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, कि नक्षत्र आदि रहते हुए उदय से पहले करें, तो जैसा उदय हो रहा है तो आपकी संध्या समाप्त हो, तो 45 मिनट का एक मुहूर्त का लगभग संध्या का समय उतना समाप्त हो, इस प्रकार से करना चाहिए, ये अच्छा मानते हैं। और उदित होने पर करने पर वो उधर चला गया, क्योंकि उस समय वो सारे शक्ति वो ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा वो अंदर रखते हैं, और बाहर आने पर बाहर चला जाता है, इसी प्रकार की कुछ कल्पना वहां दीजिए। उदय होने के बाद, उदय का समय पंचांग में लिखा होता, उदय का समय जो है ना पंचांग जो पुस्तक है उसमें लिखा होता, तो ये अंग तो ये है उदयात समय, तो वो लिखा हुआ होता उसके अनुसार होना था। वो बाहर जो दिखाई दे रहा है उदय के बहुत बाद दिखाई देता है, यहाँ तो पहाड़ है, यहाँ सूर्य आने में बहुत टाइम लगेगा, उदय उसके पहले हो जाता है, हाँ उसमें समय लिखा हुआ होता है, वो आप देखने से मालूम होगा, और हर दिन कोई कोई कैलेंडर में भी लिखते हैं हर दिन का उदय लिखते हैं। तो यहाँ क्या है, इनकी कल्पना ऐसा, तो रात में आदित्य हमारे घर में गर्भवती अग्नि के साथ मिलकर के अग्नि के साथ बैठा हुआ था, और सुबह उदय होने पर उनके ड्यूटी में जाना है, वो चला गया, और आप फिर उसके बाद में हवन कर रहे हो, क्या बोल करके, सूर्यो ज्योतिर ज्योतिर सूर्य स्वाहा, तो सूर्य चला गया आदित्य होने के बाद आप भोजन खिला रहे हो, ये गलत है, इसीलिए अनुदित में करने वाला उदित में करना, ऐसा दो हो गया। अब समस्या क्या है, अब किसके पक्ष मानेंगे, इसलिए आप देखिए इससे मालूम हो रहा है ये दो शाखा वाले निरंतर उसी को ही करते रहा है, ऐसा नहीं कभी इधर किया कभी उधर किया, ऐसा नहीं, कई लोग ऐसा कहते हैं समझते हैं, क्योंकि संध्या करने का समय जो है अपने आप निश्चय करके कभी इधर कभी उधर, आज उधर नहीं हो पाए इधर, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो आपका संध्या भंग हुई, मनमानी हो गया ना, तो मनमानी से बचने के लिए तो संध्या कर रहे हैं, तो मनमानी करने से तो क्या होने वाला था, प्रत्यवाय होने वाला था, तो प्रत्यवाय से बचने के लिए विहित काल का अनुष्ठान कर रहे हैं, और विहित काल में आप अपने जो है लगा दिया, और जहां वेदांत का थियोरी लगाना चाहिए वहां वेदांत का नहीं लगा, ब्रह्मचारी है संध्या करना चाहिए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है संध्या करना चाहिए, इनका नियम है, और कई लोग करते वेदांत सुनते हैं उसके बाद बोलते क्या फर्क पड़ता है, तो एक ही समय करने से उस तरह भी करेंगे इधर भी करेंगे तो कहीं भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा ब्रह्म सूत्र में निश्चय किया गया कि ब्रह्म विचार तो किसी की अवस्था में हो सकता है, ऐसा किया, किंतु उपासना के लिए आसीन एव ऐसा कहा, उपासना के लिए तो बैठ करके करना चाहिए, समय के निश्चय के अनुसार करना चाहिए, ऐसा नहीं उपासना कभी भी कर सकते, ब्रह्म विचार कभी भी कर सकते, क्योंकि ब्रह्म विचार तो काल के संबंध में नहीं है, काल अतीत है, तो ब्रह्म विचार कभी भी कर सकते, वो भी शुभ मुहूर्त में करे तो उससे उत्तम होता है, वो अलग बात है, किंतु ऐसा लोग तर्क देते हैं, इसीलिए ये वेदांत को ठीक से नहीं समझने से, ये जो पूर्व कर्म विधि आदि नहीं समझने से ये दोनों को मिला देते हैं, वो छोड़ते भी नहीं है, ये पकड़ते भी नहीं है, ये क्या कर रहा है, इसका फल भी नहीं मिलता उसका फल भी नहीं मिलता, क्योंकि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होकर के आप ब्रह्मचारी आश्रम का धर्म का पालन आपको कर्तव्य है, संन्यास लेने तक सारा कर्तव्य है, आप ब्रह्मचारी हो ना हो, ब्रह्मचारी होगा कि नहीं होगा तो करना चाहिए, याज्ञवल्क्य गृहस्थ था, ज्ञानी था, ब्रह्मज्ञानी था, याज्ञवल्क्य के ब्रह्मज्ञान में कोई शंका नहीं किसी की, किंतु गृहस्थ था तो उन्होंने सारा गृहस्थ धर्म का पालन किया कि नहीं किया? शास्त्रों में आता है स्पष्ट रूप से गृहस्थ धर्मों का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ थे और इतने सारे इतनी बड़ी जो है उनकी गृहस्थी और किसी की नहीं, इतनी बड़ी गृहस्थी थी, कितने सारे 1 लाख से तो बच्चे हैं, ऐसे बड़े गृहस्थ होते हुए परम ज्ञानी थे वो क्या करते थे? उनके सारे जीवन आप देखना, वो सुबह उठते 4 बजे, फिर क्या क्या उन्होंने नित्य कर्म किया सारा भागवत में द्वादश स्कंध में सब लिखा हुआ है, कैसे कैसे उन्होंने सब नित्य कर्म करते हैं। तो सुबह उठना, बाहर जाना, टहलना, फिर उसके बाद ध्यान करना, ध्यान करने के बाद में संध्या करना, संध्या करने के बाद अग्निहोत्र करना, अग्निहोत्र करने के बाद बलि वैष्णोदेव करना, और उसके बाद जो जो करना भोजन करना, और ये सब किया। क्यों किया? क्योंकि आप गृहस्थ है, परमात्मा धर्म के अनुसार आपको आप पालन करना है, आप ज्ञानी है वो बात अलग, तब संन्यास लेना चाहिए। संन्यास लिया तो कोई बात नहीं, तब तो फिर वो संन्यास का नियम का भी पालन करेंगे, ओंकार आदि का उच्चारण करेंगे, जो करेंगे वो ध्यान करेंगे, करना है वो भी करना चाहिए। इसका मतलब कहीं भी आपके मनमानी करने का वजह नहीं है, नहीं कर सकते, मनमानी करे तो इसमें आना नहीं चाहिए। अब ये दोष निंदा कर दिया शाखा में, परस्पर निंदा में क्या निर्णय लेना चाहिए? पूर्व पक्ष कहता है कि ये अलग अलग है, कि जो अनुदित बोल रहा है उदित बोल रहा है दोनों को अलग मानना चाहिए, ये उनका तर्क है। अच्छा, उसके बाद आया शक्ति, एक कारण शक्ति है, अनेक अनेक मानने कि अनेक अंगों का एकत्र उक्त होने पर उसको करना अशक्य हो जाता है। एक देखो अभी अनेक शाखाओं में गुण भेद भी बताया है, कुछ अंग अंग में भी भेद है, अलग अलग अंग भी है, तो एक कर्म आप करने जा रहे हैं और अनेक शाखाओं का सारे शाखाओं का अंगों को एकत्रित कर लिया तो बहुत हो जाएंगे, तो इतने सारे करके वो कर्म को पूरा नहीं कर सकेंगे, अशक्य हो जाएगा। सभी शाखाओं का कर्म संबंध करना संभव नहीं। दूसरी बात, एक शाखा वाले एक शाखा को ही जानते हैं, समझ लो, दूसरी शाखाएं दूसरे दूसरे देश में। अब यहां शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं, माध्यंदिनी शाखाएं चल रही है, वो जो है वहां दक्षिण में जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखाएं चल रही है, तो वो वहां से कैसे आएंगे? वहां का कर्म इधर आएगा ना, इधर का उधर जाएगा, तो सब इकट्ठा करके आप कर्म को पूरा कैसे कर सकेंगे? अशक्य करना, ऐसा होना संभव नहीं। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है दोनों अलग अलग करना चाहिए, ये शाखा के कर्म अलग पूर्ण है और वो शाखा के कर्म अलग पूर्ण है, ऐसा कहता है। नहीं, अभी पूर्व पक्ष चल रहा है, ये सारे इच्छा पूर्व पक्ष की है, फिर सिद्धांत बताएंगे क्या करना है, है ना? तो ये अशक्य है, इसलिए उनका तर्क यह है कि अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद है समाप्ति वचन, समाप्ति वजन से भी अलग अलग होना चाहिए, कि यहां क्या समाप्ति वजन है कि मैत्रायणी शाखा में ये अन्वारोहण नाम के एक कर्म समाप्ति वजन में आया, कर्म के समाप्ति में अन्वारोहण नाम के अग्निहोत्र आदि के समाप्ति में अन्वारोहण नाम के कर्म आया, ये मैत्रायणी शाखा में ही है, अन्य शाखा में ये नहीं, समाप्ति वजन में भेद है, तो अन्य शाखा वाले वो नहीं करते, इनका वो है। और प्रायश्चित, प्रायश्चित भी अलग अलग है, अभी बताया ना ये उदित अनुदित के प्रायश्चित देखिए, हाँ ये प्रायश्चित है कि उदित होम में अनुदित होम में दोनों में जो है अलग अलग प्रायश्चित बताया। क्या बताया? जो उदित को निश्चय करके बाद में अनुदित में करेगा, या अनुदित को निश्चय करके उदित में करेगा तो उनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, उधर जो प्रायश्चित का विधान किया गया वो करना पड़ेगा, है ना? ये विकल्प ऐसा मनमानी करने के लिए नहीं है, वो पहले निश्चय करके आपको ऐसे चलना पड़ेगा। अन्यार्थ दर्शन अंतिम में, ये अन्यार्थ दर्शन क्या है कि रथंधर नाम के एक सामगान है, तो रथंधर साम को नहीं करते हुए बृहत साम, रधनधर साम को नहीं करते हुए बृहत नाम के साम को नहीं करना चाहिए, ये एक शाखा वालों का नियम है। दो अलग अलग सामगान है, एक के बाद दूसरा आता है, तो रथंधर नाम के जो सामगान है उसको नहीं करते हुए बृहत नाम के साम को नहीं करना चाहिए, मतलब रथंधर के बाद ही बृहत को करना चाहिए, रथंधर शाम के बाद ही बृहत शाम को करना चाहिए, ऐसा नियमात। ठीक है, अच्छा तो ये नियम कहा गया है, इसीलिए पहले जो दीक्षा लेते हैं जो कर्म वो उधर सोमयाग आदि जो कर्म भी हो गए उसमें दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेने से वो दीक्षितवान हो जाएंगे। तो दीक्षितवान जो है प्रथम सोम को लेते समय, प्रथम सोम जिसको ये करते हैं, प्रथम सोम में रथंधर शाम को कहते हैं, रथंधर को प्राप्त करते हैं। और दूसरा जो प्रथम सोम को नहीं लेते हैं, तो अग्रत प्रथम सोम संबंधी माने जो सोम ये क्या वो सोमरस लेना वो होगा, तो रथंधर के बाद ही वो ले सकता है। ऐसा दो भेद आए, एक तो रथंधर के साथ प्रथम सोम के साथ रथंधर को लेना चाहिए, और दूसरा प्रथम सोम के साथ रथंधर नहीं लेना चाहिए। तो ये अन्यार्थ हो गया, अन्यार्थ दर्शन हो गया, ऐसा अन्य विधान में अन्यार्थ दर्शन है। तो जो क्रम कहा गया है कि रथंधर के बाद बृहत काम का करना चाहिए वो इनके लिए नहीं हो पा रहा, एक पक्ष में नहीं हो पा रहा, और जो प्रथम नहीं लेने वाले हैं उनके लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार से भेद भी माना गया है, कर्म के अंतर्गत बात है। तो ऐसा अन्यार्थ दर्शन से भी अलग अलग मानना चाहेगा, तो एक को प्रथम सोम का समय में करना है तो उसके लिए तो नहीं हो पा रहा, तो दूसरे के लिए तो हो पा रहा, ऐसे में अलग अलग अन्यार्थ दर्शन को मानना भी चाहिए, इसलिए शाखांतर से भेद मानना ही ठीक है, ये पूर्व पक्ष का तर्क है। ये अन्यार्थ दर्शन शाखांतर कर्म भेद स्यात्, ये दूसरा अध्याय का चतुर्थ पाद का आठवां सूत्र है, ये लंबा सूत्र है, ये बारह निमित्तों को उन्होंने बताया। बारह निमित्तों का पूरा तर्क से उत्तर देंगे, किंतु हम लोग जो है उसका जो मुख्य है उसी को लेंगे जो यहाँ कहा हुआ है, वो पूरा सूत्र बहुत लंबा है। ये जो है आठवां सूत्र से लेकर के बत्तीसवां सूत्र तक इसका विचार है जैमिनी सूत्र में, तो उतना तो पूरा है नहीं कि नहीं, संक्षिप्त में जो इसका उत्तर है उन्होंने कहा उसको बैलेंगे, तो सिद्धांत तो वही होगा। ठीक है, समय हो गया, कल ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ब्रह्मसूत्र कितना है? ब्रह्मसूत्र है तो अधिकरण जो है 116।